غرب زواكونا تختي فاوتو دي غرب زواكونا تختي فاوتو دي غرب زواكونا ویتنام یهی شو خراسان کی پنگوندو دی غرب زواکونا تختی پاوتو دی غرب زواکونا تختی پاوتو دی غرب زواکونا